فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله وجه الله سبحانه وتعالى سيكون موجة صحاب صحابي جليل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما kipindi hicho alikuwa bado ana miaka 9 katika safari alikuwa pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mtume yuko kwenye kipandwa na ibn Abbas radhiallahu anhu yuko nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kipandwa kile mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuhusia sahaba huyu baadhi ya maneno na mtume sallallahu alayhi wa sallam anapomuhusia sahaba wake basi anakuwa amehusia umma wote mtume anapomuhusia sahaba wake mmoja peke yake bila shaka anakuwa amehusia umma wake mzima katika hadith ambayo kaipokea al-Imam Tirmidhi an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawman Ibn Abbas anasema siku moja nilikuwa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam فقال انتم اكتسما يا غلام ايوه كجانا اني اعلمك كلمات وهكذا ميمي نتاك نكفوز بعض يا منينو اي افهمك كلمات ينفعك الله بهن نتاك نكفاهميش منينو منينو ambayo الله سبحانه وتعالى اتكنفايش kupitia maneno kama hayo mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kumuhusia Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma na ndio hutuba yetu ya leo wasia wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam katika jambo la kwanza ambalo mtume sallallahu kamusia Ibn Abbas, akasema ihfazillaha yahfazuk. Ewe Ibn Abbas, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Ay ihfaz awamirahu wantahi an nawahihi yahfazuka fi dunyaka wa akhiratika aw akhiratika wa yahfazuka fi nafsika wa ahlik. Sura Al-Salam anakusudia Ibn Abbas, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana ifadhi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha yafuate, na vile vile jiepushe na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza, ndio kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishikamana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha na ukayaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza, hapo unakuwa umemhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi katika dunia yako na akhira yako, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi wewe na atahifadhi familia yako, ikiwa utamhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kumhusia sahaba wake na kusema, ihfadhillaha tajidhu tujahak, ayi tajidhu amamaka yadulluka ala kulli khairin wa yuqarribuka ilayhi wa yahdika ilayhi. Na vile vile muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala mbele yako, ukishikamana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha, ukajiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza, bila shaka utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala mbele yako, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atakukurubisha kwake na atakuongoza kwake Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa utamhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, man 'amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, atakayetenda matendo yaliyokuwa mazuri, sawa awe ni mwanaume au mwanamke aliyakuwa ni mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala anasema tutampa maisha yaliyokuwa mazuri. Kwa yule ambaye anayetenda matendo yaliyokuwa mazuri, yule ambaye amemhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atampa maisha yaliyokuwa mazuri. Ibada Allah, katika wasia ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kumpa sahaba wake, anamwambia, idha sa'alta fas'alillah, unapoomba wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala, ay idha aradta an tas'ala shay'an fas'alillah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, unapotaka wewe kuomba chochote kile muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha kamusia tena, wa idha sa'anta fasta'in billah, na vile vile wewe unapotaka msaada mtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala, ay idha aradta al-isti'ana fi at-ta'a wa ghayriha min umuri ad-dunya wal akhirah fasta'in billah. Ikiwa wewe wahitaji msaada katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mengine katika mambo ya dunia na akhirah, basi mtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yatawakkal ala Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Yule mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala humfungulia njia, pia Allah subhanahu wa ta'ala humruzuku fasina kutarajia, yule ambaye anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Muislam, unapotaka kuomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Unapotaka msaada, mtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wala usitake msaada wanadamu kwa yale mambo ambayo hawayawezi. Kuna baadhi ya mambo ambayo mwanadamu anaweza kukusaidia, mambo ya kidunia, lakini yale mambo ambayo hakuna ambaye anayaweza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi usimtake msaada yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Fa innahu almusta'an wa alayhi thuqlan. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kutoa msaada, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake ndiye mwenye kutegemewa. Biyadihi malakutu samawati wal ardh, na katika mkono wake Allah subhanahu wa ta'ala ndio kunapatikana ufalme wa mbingu na ardhi. wa huwa yu'inuka idha sha'a, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye anakusaidia anapotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume sallam akamutia jambo ambalo leo wengi katika Waislamu jambo hili wamelisahau. Jambo hili likiwakuta wanakimbia kwa yule ambaye sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anamwambia sahaba wake Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum, anasema wa'lam anna al-ummata ayi sa'ir al-makhluqin. Ibn Abbas, tambua ya kwamba umma wote, watu wote ulimwengu mzima, law istama'at, law watu wote wao, watu wote watajikusanya sehemu moja, ala an yanfa'uka bi shay'in, ili wakumfaishe wewe kwa jambo, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, hawawezi wakakunufaisha wewe isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Ulimwengu mzima wa mwanzo hadi wa mwisho wajikusanye wote kwa pamoja wakunufaishe wewe na jambo. Ha? Katika mambo yote ya kheri ya dunia na akhira wajikusanye ili wakusaidie wewe. Mtume anasema hawawezi wakakusaidia chochote isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Ayi asbatahu fil lawh al mahfuz, kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekithibitisha katika lawh al mahfuz, kile ambacho Allah kisha kiandika ndio kile kile. Leo nakuta baadhi ya kina mama labda yuko kwenye ndoa miaka zaidi ya mitano hajapata mtoto, anakimbia kwa waganga. Baba wa Kiislamu labda alipatwa na matatizo, kazi yake haiendi vizuri, mambo yake hayakwendi vizuri, anakimbilia kwa waganga eti wamnufaishi. Mtume anasema watu wote wajikusanye ulimwengu mzima wa mwanzo hadi wa mwisho wakunufaisha katika jambo, hawawezi wakakunufaisha wewe isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa in istama'u, sikilizeni Waislamu, wa in istama'u, na watu wote hao wajikusanye, ala ayadhurruka bi shay'in, ili wakudhuru wewe kwa jambo. Mtume anasema la yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka, hawawezi wakakudhuru wewe isipokuwa kwa kile kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Ewe mama wa Kiislamu ambao labda uko katika ndoa ya watu wawili au watatu, usijihangaishi bure na kwenda kwa waganga eti unataka waganga kusaidie mume wako amchukie mke mwingine. Hawawezi. Mama wa Kiislamu ambaye umekosa ujauzito miaka katika ndoa yako, usiendi kwa waganga eti wakunufaishe wakusaidie wewe upate mtoto. Hawawezi, wana uwezo huo. Baba wa Kiislamu ambaye kazi yako imeyumba, usiende kwa waganga ili wakunufaisha, hakuna yote anayeweza. Na Mtume صلى الله عليه وسلم anasema man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kasara bima unzila ala Muhammad, yeyote atakayeendea waganga au wapiga ramli, ukamwendea mganga au mpiga ramli ukamwadisia matatizo yako, akakwambia matatizo yako ni kadha au kadha au kadha, na wewe ukakubali yale ambayo amekwambia, Mtume anasema faqad kafara bima unzila ala Muhammad, mtu huyo atakuwa amekufuru yote ambayo ameteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya mambo ya kidunia. Watu wajikusanye wakunufaisha katika jambo, hawana uwezo kama huo kukunufaisha isipokuwa kile kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Na watu vile vile wajikusanye ulimwengu mzima wakudhuru, wakufanyie kibaya, waharibu mambo yako, hawawezi, hawana uwezo huo isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Mtume anasema rufi'atil aqlam wa jaffati as-suhuf, tayari kalamu za kuandika makadara ya Allah zimesimama na nyaraka tayari zimeshakauka. Yale ambayo yameandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni yale yale, hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuyabadili. Ay kutiba fi lawhi al-mahfuz ma kutiba min at-taqdi au min at-taqdirat wala yuktabu ba'da al-firaq minhu shay'un akhar. Yale ambayo yameandikwa katika lafzi mahfuz katika makadara Allah subhanahu wa ta'ala tayari yameshaandikwa, na wala hakuna chochote kitaandikwa baada ya yale. Yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandika ni yale yale, na hakuna mtu atakuja kuyabadili. Kama Allah amekuandikia wewe hutozaa, ndio hivyo hivyo. Kama Allah amekuandikia utakufa maskini, ni hayo hayo. Kama Allah amekuandikia utakufa tajiri, ndio hivyo hivyo. Hakuna yote anaweza kubadili makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanadamu usijisumbui na kukimbia kwa yule ambaye sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadith rawahu Imam Tirmidhi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله. الله سبحانه وتعالى كما هي سورة يونس anasema ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakupa wewe madhara, atakupa wewe shida na matatizo, hakuna yeyote ambaye anaweza kukuondolea matatizo yale isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anapokupa khairi, amekupa riziki, amekupa raha, maisha yaliokuwa mazuri, hakuna yeyote ambaye anaweza karejesha fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala ili akufanyie kibaya kheri zile zikuondokee. Hakuna isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa fi riwayatin ghayr Tirmidhi, katika riwaya nyingine ya hadithi ambayo tumeisoma, riwaya ambayo ya Imam Tirmidhi, mtume anasema ihfazillaha tajiduhu amamak, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala mbele yako. Fuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, jiepushe na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukimhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala utamkuta mbele yako, atakufungulia milango ya riziki, atakuonyesha kila kheri na kila shari Allah subhanahu wa ta'ala atakuonyesha uepuke nayo ikiwa utamhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi shidda. Mtamue Allah subhanahu wa ta'ala, jikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati uko na raha, wakati una afya nzuri, wakati Allah amekupa riziki, jikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka na Allah subhanahu wa ta'ala atakutambua wakati wa shida. Leo ni wangapi katika Waislamu wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa neema, amewapa riziki, amewapa kila anachokitaka, unakuta mtu anamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wa matatizo ndio anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mtume anasema mkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, jikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati uko na matatizo, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakukumbuka na wewe pia wakati uko na, mkumbuke Allah wakati uko na raha, wakati una maisha mazuri, mkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakukumbuka wakati wa shida. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, wa'lam, natambua, anna ma akhtaaka lam yakun yusibak. Tambua ewe mwanadamu, kile ambacho kimekukosa hakikuwa chenye kukupata. Kile ambacho kimekukosa wewe hakiwa chenye kukupata wewe. Leo kuna baadhi ya watu labda yuko kwenye basi, anatoka mjini huko anakuja, anafika sehemu, yeye anashuka kwenye basi lile. Basi lile likienda dakika ndogo anasikia basi limeripuka. Au basi limefanya ajali, watu wote wakafa, yeye akasema alhamdulillah. Lau ningelibaki katika basi lile dakika tano na mimi ajali hii ingenipata. Mtume anasema kile ambacho kimekukosa hakiwa singekupata. Unapopatwa, unapokuwa na nasiha njema, unapokuwa na mali, tambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia hayo. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, wama asabak lam yakun liyukhti'aka, na kile ambacho kimekusibu hakiwa ni chenye kukukosa. Bimaana unapopata na matatizo, tambua kwa matatizo haya ameandika Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima muislamu uwe na subra katika makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapopata na maradhi, umekosa mtoto, riziki yako imepungua, umefukuzwa kazi, tambua kwa jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa tayari kishaliandika kuwa litakupata. Kwa ndugu yangu Muislamu, usisumbuki kwenda kutafuta faraja kwa yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. In la yusibu al-insan illa ma qaddara lahu aw alayhi. Kwa hiyo hakuna kinachompata mwanadamu isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria. Kila jambo likikupata wewe, tambua kwa jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala amelikadiria kwangu kwa litanipata. Na lile ambalo limekukosa, tambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa tayari kishanipangia kuwa jambo hili sitolipata. Kwa ni mtu awe anaamini makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile awe na subira katika makadara. Kuwa na subira unapopatwa na madhara, kuwa na subira. Mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walipatwa na matatizo, lakini wakasubiri mpaka mtume anasema ashaddu an-nasi bala' al-anbiya. Watu walikuwa na matatizo makubwa kabisa ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma al-amthal fal-amthal, kisha wale ambao wamejifananisha na mitume. Bila shaka wewe ukijifananisha na mtume, ukajifananisha na mitume, ukashikamana na dini yako kisawasawa, bila shaka utapata matatizo. Allah subhanahu wa ta'ala anampa mtu mtihani sawa na dini yake. Ikiwa una msimamo katika dini yako, umeshikamana na dini yako kisawa sawa, na vile vile mtihani itakuwa mizito zaidi. Na ikiwa wewe una upungufu katika dini yako, na vile vile mitihani yako itakuwa vile vile midogo. Kwa hiyo mtu anapata matatizo makubwa kama ameshikamana na dini yake kisawa sawa. Kama mitume wa Allah walipopata matatizo kwa sababu walikuwa kishikamana na Uislamu kisawa sawa. Kisha Mtume wa sallam akaendelea na kumsema Ibn Abbas na kusema wa'lam anna an-nasra ay min Allah lil-'abd innama yakunu ma'a sabr. Nusra inapatikana kwa mja pale ambapo mja huyo atakuwa na subra. Kukiwa na subra, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea nusra. Sunna na Mtume sallama inna 'idama al-jazaa'i ma'a 'idami al-bala'. Kwa hakika malipo makubwa yanapatikana pale ambapo mtu anapopatwa na matatizo makubwa. Kisha Mtume akasema wa inna Allah idha ahabba al-qauma ibtalahum. Na Allah subhanahu wa ta'ala anapowapenda watu huwapa mtihani. Faman radhiya falahu ridha, yule ambaye atapatwa na mitihani akaridhia akawa na subra, na Allah subhanahu wa ta'ala atamridhia. Waman sakhita falahu sukh, na yule ambaye atapatwa na mitihani akakasirika akakosa subra, na Allah subhanahu wa ta'ala atamkasirikia. Kwa nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala inapatikana pale ambapo mja anapokuwa na subra. Kisha Mtume sallama anaendelea kumwambia Ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما وان الفرج مع القرب. Na vile vile faraja inakuja baada ya matatizo. Unapokuwa na faraja, tambua kuna siku utakuwa na matatizo. Unapokuwa na matatizo leo, kumbuka kuna siku moja utakuwa na faraja. Kwa hiyo kuwa na subira katika yote hayo. Kisha Mtume akamalizia na kusema wa anna ma'al usri yusra, na baada ya uzito Allah subhanahu wa ta'ala huleta wepesi. Unapoona matatizo katika maisha yako, bila shaka tambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea matatizo hayo. Ni mtu kuwa na subra, na bila shaka mtu akiwa na subra Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa malipo yaliyokuwa mazuri. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa waja wake waliokusubiri. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.